گرانه محترم اوردن کو السلام علیکم رب العالمین و همیشه تر و تازه و خوشحال ساته محترم و شیخ القران سید امیر حسین بادشاہ صاحب درس حدیث مشکات شریف لمبے جلد شروع کیږي دا وتا استا په کراچۍ کې د وحدلو وحدګل اسلامي ډیټا سنټر مسان چوک کې مړای کې د وحدګل سره او په خیبر پختونخوا کې په جنگيري کې د مدینه مسجد سره په خوا کې د اسامه سره ملایيږي 0313 85 87 سردار علی تر فروش رحمان الرحیم باب صلاة التسبیح باب دے پا بیان د صلاة تسبیح کی دیکھ دی دیموز بیان کئی او دیتا دا صلاة تسبیح تسمیه د دیو جنوائی چه دیر پا کثرت او دیر والی سر پا دی کی تسبیحات لستیشی عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال للعباس ابن عبد المطلب نبي عليه السلام فرمایلی عباس ابن عبد المطلب رضی الله عنه تا یا عباس اے عباس یا عماه اتر الا اعتیکا آیا تا ته یو لوی عطویه نظر کوم الا امنحک آیا تا ته یو عطویه نظر کوم الا احبوکا بفتح حمزه و سکون حا او زمد بادا علا احبوب حبام عطویی توئی نو دی الفاظو کی تاکید باد تاکید دے علا افعلو بکا عشر خسوالن بعضی کې د امن حکا نفس علا اخبرو کراغلیان اباد شارحینو دغ لفظ مرسر ذکر کرده ده آیا خبر ندر کم تاسو تالا احفل بکا عشر خسوالن آیا نکم تبارک عشرہ خسوال منصوب دے او دی کی تنازع الافعال دے جمخ کے کم افعال تیر شل او چا مرفوع میلے عشر خسوال اے ہی عشر خسوال دیدے کی دلس و خسوالونا اغلسن وعد گناہنو مراد دی چی اغا پا دی کی شمیر دی لکا گور شمیر ای اول و آخر او مخ کی او نوی خطوا و عمد صغیرا و کبیرا سرا و علانیا سو شون ها ها اره شمیر لرانه تو کلیا تو کلی ناز نه سوشل نجونو ګره هدی دی وی ته شول او ایل شول او دی وی ته شول ال دا حدیث کې راغلی عشر اخ سوال لدا پک دا پک بل دغه بي وقف ناز ته ای ګوري ولا نه ندی دې کې مراد دې له سوخ سوالنا غلس انواع د گناهونو دي اذان تفعلت ذلک کله چې تاسو دا سوکې غفر الله لك ذنبك بخنه بو کې الله تا تستاد ګناهونو اوله او اخره اولنی او اخیرنی او قدیمه او حدیثه مروان دینی او رستنی خطوه او عمده دلته سوال دارازه چې په خطا کې خونی ولنی الله حبيب ان الله تجاوز عن امتي الخطا والنسيان وما استكره عليه و اي زماد امتنا الله معفي کړي که خطا شل که هير شل او کو زور پيو شو د دينه څنګه ګنا جوړا کا اي وي ګنا غي چې دي کې نقصان راغي ګر کو ګنا پکې ني هي نو په خطا حکمي خوراغه کړه ذکر ربنا لا تواخذنا ان نسينا واخطأنا یا دال چې بخنه د دینه د خطوا باندې خو ګنا نشته خو په دی باندې بازي خبره مرتب کیږي اے لکه په خطا دی او شه هلاک کو تاوان بر راضی کړي ګناګار خو نه خو تاوان خو به ورکه کنه به ورکه دارنگی عمد دی صغیره و کبیره واراولوی سره و علانیته اک کمپٹ دیو کسرگنی ور لس کسم گناہون پا دی موز اللہ رب العزت ماف کئی دم رلوی موز دی صلاة تسبیح اغس دی انتو صلیا اربع رکاتن دا چې ته به سلور را کاته موزوکې یو سلام بانې لکه دا ظاهر دی د حدیث مطلق راغلی ک شپوي کرجوي بعضې دام ویللي چې د ورځې دی په یو سلام او د شپې په دوه اچویللي کله په یو سلامه کله په دوبانې اباد ویلی اولاد آدی چې صلات تسبیح دی پس د زوال نو کی مخ کی د مزدم اسبخینا لکه امام ابو داود په سنن کې ذکر کړی دی مرفوعن اذا ظال النهار و انوار رز کی نور زائل شی فقم فصلی اربع رکعات امام ابو داود او امام منذری په دې حدیث سکوت کړي تقرأ في كل ركعه لولب بهر ركعات کی فاتحۃ الكتاب سورہ فاتحہ و سورۃ نو یو سورۃ هر سورۃ چوی بعد خاص خاص سورتونو ذکر کری علماء لیکنی دیوانه سے دلیل سرغن نشتا فاذا فرغت من القراءه کل چې فارغ شې د قرات نه فی اول رکعت پاول رکعات کی وان تقائم نو تو ولاړې او لا رکوع لنی تلې نو قلت تو سبحان الله پاکی دا الله له شریکان او ابن نقصاناتنا والحمد لله صفات د کمال او د اولوهیت خاص الله پورې مختص دی ولا اله الا الله نشته بل بندګي مستحق مگر الله دې والله اکبر والله ډېر لوی دې 15 مره تند او 15 زنی وې دا وسو وې 15 زلي به وې ثم ترکعوا بیا برکو کی او در رکوع تسبیحات بووے فتقول هانو دابد دین پسوے وان تراکی عنو تب پرکو کی عشرن لسبیری ببیاوے سبحان اللہ والحمدللہ ولا اله الا الله والله اكبر ادي ته احب الكلمات الى الله وي صحیح حدیث کې راغلي دا پټول کلمات او کې الله ته محبوب دي ثم ترفع راسك من الركوع بیا به پورته کې سر دي د رکوع نه او د قومي تسبيحات مو او هغه نفس فتقولها عشرا فتقولها عشرا بیا بلس پیری پا قوم کیوئے لس پیری بے سوئے پا قوم کی بے ہوئے سمتہوی ساجدن بیا بلارشی حالکونی کا ساجدن اید سجدی اراد بلری ندا بوئے وان تساجدنو تب سجدکی عشرن لسپیری د سجدی د تسبیحاتو نپس ثم ترفع راسک من السجود ابیاب پورتا کی سر دی د سجدینا ند دوارو سجدو پا منس کی پا جلسا کی بوئے لزلی لذلی با پس کیوے سجدہ کیوے بیا با سجدہو کی نوبے وے پس سجدہ کی لذلی سمتر فورا سکا بیا با سر پور تکی ددوی می سجدینا او جل جلست الاستراحت بو کی فتقولوها عشرن لسپیری بے ہوئے فذالک خمس و سبعون فی کل رکعتن دا ب پینځاو یا زل شی په هر رکات کې دیو جنې کسړې تیر وته او دې په صلات تهبیح تسبیح کې سجده سهو کوي نو باغی کې به نه وای ځکه دا خو په هر رکات کې پینځه کم اتیا پیری دی نو کده په سجود او سهو کې وي سیوای کو په سلور رکاتونو کې درې سو ازلی جوړیږي نگر هر رکعت کی 75 مرتبہ شتفل ذالک فی 4 رکعات دا سب کے پسلور رکعتونو کی ندی غوندو ن بدری سو جوړ شی الاستطاعت ان تصلیها فی کل یوم مره کچری وسی وچوی کی هر رزی او زلف فنو کا باز نیکان خلق روزانه صلات تسبیح کئ فَإِلَّمْ تَفْعَلْ نُكُ رُوزَانَ دِوْنَكَ الْفَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً فَهَرَافْتَ كِيَوْ زَلُكَ جُمُعَةٍ نَ مُرَاد دِوِي كِسْ شَيْرِ اے افتت مراد دا خدا جمعه پا کسی کا ذکر کشی دا افضل دا یا منلک پا دیر زکیڑی رخا حمرا وَإِلْ فَإِلْ لَمْ تَفَلْ فَفِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّ كَهَرَ جُمِعِ نَشِكُولِ نُفَهَرْ كَالْ كِيَوْ زَلُكَ اے ایک روزانہ نکے نوہر جمعو کا نُفَهَرَ جُمَنِ نُبِسو کا علماء لیکلی چې دا الفاظ حدیث کې نه دی راغلي خدا ته چې را فعلم تفل ففي كل شهر مره دا الفاظ حدیث کې نشته علماء لیکي میاش کې او کفلم تفل ففي كل سنه مره کمیاش کې نه کې نو په کال کې او زلو کا فعلم تفل اک کال کې میوزل نه کې نو ففي عمره کا مره عمر کې خو یو ځلې شرطو کا رواه ابو داود ابن ماجه البهقي فی الدعوات الکبیر د دې حدیث باره کې د اهل علم شدید اختلاف دی او تقریبا هر دور کې په اهل قلم او رسالیم لیکلي هر دور کې بشکړي اهل قلم او په رسالیم لیکلي یو جماعت د علماو دی طرف تلاړ دی چې دا حدیث ضعیف دی پدې کې امام عقیلم دی ابن العربیم دی امام نوویم دی ابن تیمیہ او ابن عبدالحادیم دے امام موزی دے او حافظم پا تلخیص کے دا سے فرمائے دی علام ابن جوزی رحمہ اللہ دا حدیث موضوعاتو کی ذکر کرے دا علماء دی طرف تلار دی دا عرب علماء کم بازی دی طرف تلار دی چرا دا موز ثابت نده خو بازی نور علماء لکلی چه حدیث صحیح دی حسن دی پدی که لوی لوی خلق دی لکا امام ابو داود صاحب السنن امام مسلم چه ده صحیح کتاب لیکلو خاونده حافظ صلاح الدین امام خطیب ابن صلاح امام سبکی ابن مندہ امام حاکم منذری امام زرکشی حافظ صاحب امرستو دی خبر نرجو کڑی حافظ ابن حجر صاحب اهل علم لیکلی حق خبر دادا چې حدیث د ابن عباس رضی الله عنه ضعیف نه دی موضوع او درو خود سره اړو دی نه بلکې حدیث حسن دی او باجی وای صحیح غیری هی دی علام البانی سرد دین چې د خپل دور د فن حدیث او د جرح تعدیل په امامانو کې ثابتو او الله ورته او طول وسعت ورکړو په دې کې او ای حدیث د فار او طرق او شواهد کثیر دي نو د دې حدیث د فار اصل شتا خطیب بغدادی رحم الله چې تاسو دی اصول الحدیث کې هغه بار بار خبرې موري هغه دا طرق په یو جز کې را جمع کړی چې دا حدیث په سوره طرق راغلی علامه ابو الحسنات عبد الحی لکنوی رحم الله عمد دی تفصیل کړي نگر محققین و اهل علم و دا حدیث ثابت کرے چه ایک امام البانی دے او داغوی شاگردان دا حرم دا جامع باز استازان حدیث بارکی دا جامع او عالمم کتاب لکلے او دا پسمر بیشمار سندون راغلے نو که چا ضعیف ویلی یا منکر ویلی دا د بعضې طرقو په اعتبار دی مجموعه طرقو سرا دا حدیث سده دا بالکل حسن یا د بعضې علما او پنس صحیح دی دا عرب و باج علماء ویر دا مزکنه ثابت چی ده حیعت صلات تسبیح دا باقی منزونو نا مخالف ده نو دا خبره خود زوف او د شذوز نه ده. بیا خو صلات خوف هم د عام منځونو د هيئت نه نغې نه دیم سړې سوکي دا په طرق قویه او سره راغله. دیو جنا صحیح قول د اغه علماء دې چې هغه دې حدیث ته سوي صحیح ورته وایي. دی دور کیم دینه دور نمخ کی هر دور کې اهل علم په دې کتابونو لیکلي. وګوره دا موس کوي دیوان عمل کوي. وروى الترمذي عن ابي رافع نحوه. امام ترمذی دا ابو رافع رضی اللہ عنہ ندا سے نقل کرنے دے. اباد علماء لکھنی جو دا سمر صحابہ کرام ندا حدیث منقول لے. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه. اور دغه طریقه چې موارې دا دا اولادا یو بل طریقې سره د اموز راځيږي کې د قرات نمخ کړي د قرات نسره مخ کړي نه کې به جلسه د استراحت کړه د علما او ټول لیکلي چې دا خبره سره قوي دا خبره ده کپوی بنه شوی په خبره باندې دا خبره په صحیح سند سره ثابت ده چې کوم دا طریقه ده. ابره طریقه اگر چې جواز لري خو پای کې باز علماي کرامو سکړه ضعف سرګن کړي دي. ادي کې ثبوت د جلسې د استراحت مراغره احناف هم د دې قائل دي بیا په دې مسکی او بای دا ابو هريره رضی الله عنه نو روایت ده قال له فرمای سمعت ما اريد دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یقول شی فرمایل ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من عملي صلاته. اول هغه چې حساب به کیږي شي بند سر پرز د قیامت د دا مالونه غب مزوي. اے حدیث کې راغلي چې را اول په فیصله د وینو مبارکي کې نه حق وینې تری شوی. علماء لیکلي دواړو خبرو کې تعارض نشتا. په حقوق الله کې با اول تپوس د مسکیږي او په حقوق العباد او حقوق الادمین کې بعد اول تپوس د وینو کېږي چې نه حق ویني چا د چاتوي کړی دي. فإن صلحت کمز د چا درشو اواز زمد العام یو فتح صلحت یا صلحت کموز د چا صحیح شو ادا وکل صحیح کی په صحیح طریقه دې ادا کړي خپل خپل موز دې کړي د فرایض او واجبات او سنن او مستحبات لحاظ دې کړي اموس قبولم شو فقد افلح و انجح نو دې کامیاب شو. اے دوار الفاظ تراجم اکل وی انجح فلان عرب لوی دا سواب مطلوبهم چې کله یو سړی خپل مطلوب ته ورسیږي چې مطلوب له ورسیږي نو فقط افلح احفاظ به مقصود دی وان فسادت او کومس کې نقصان راغې غیر صحیح او غیر مقبول او فقد خاب او خسرا نو دینا مراد شو تاوانی شو فین تا قسم ان فریضتی شون که کمی راغه دد پا فریضو کی دس شی نو ربی کریم دم رمی حربان دے قال رب تبارک و تعالی اللہ رب العزت تبارک و تعالی ملائکو تو ینظرو حل عبدی من تطوعن او گو رئی زماد بند پا صحیفہ کس سنتا و نفلشتا کنا او گو رئی سنن و نوافل مکملات دا فرض دی پا آخیرت کی فیکملو بها من تقص من الفریض و مکمل بکلیشی پا دی آغا چه کم وی دا فریض اونا ثم یکون گو رئی دا نوافل و سنن و ضرورت مشتا ثم یکون سائر و عملی ہی على ذلك بیا به ټول عمل د دې غنثی وی روزه زکات کر فرضی روزه کې کمې دی وای بنفلی وګورئ زکات دی وای بنفلی خیرات وګورئ وفي روایت ثم الزکات مثل ذلك بیا به زکات هم داسي ثم تو خذ الاعمال على حسب ذلك بیا برا نیویش عمال مفروضا پمیسل ددی یعنی د فریضو تکمیل با پنوافلو کی رواه ابو داود رحمه اللہ او حدیث امام احمد و ترمیزی ابن ماجام ذکر کرنے او د حدیث نعما ابو داود او امام منذری رحمهم الله سکوت کړي امام ترمذی ور ته حسن و امام حاکم دی صحیح ګرځولې او امام ذهبی موافقت کړي بعضی سندی استراب ذکر کړي علما شیخ احمد شاکر رحمه الله دا استراب دفع فرمایلی دا دیو جن علامہ البانی موی حدیث امام نسائیم ذکر کرنے امام ترمذی او ای حدیث حسن نے ابیا امام البانی وی لیکن الحدیث صحیح لشواہده الکثیرا حدیث سید دوجد دیر و شواہدنا و رواه احمدو امام احمدم پا مسند کی ذکر کرے عن رجل دیو سڑینا او دار جلد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم نو جہالت د صحابی دا ضرر نو ورکی وان ابی امامت رضی اللہ تعالی عنہ لا ابی امامت رضی اللہ عنہ نو روایت دے فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی ما اذن اللہ لعبد فی شئن وگننی سی اللہ یو بنده تا پا شیشی کی افضل من الرکاتین غرد آغا دو رکاتو نیسلیهما چې دې دا د ورکات کوي و ان البر او بشک نیکی اینی کی لا یضر علی راس العبد رانستیشی پسرد بندا اے رحمت او ثوابنا دنی کئی پدرا نازلی مادام فی صلاته ترسو چه دے پدی مشکیوی نیکی پرا دوڑی گی اینو که چاچا لوی چه سور اب موسکی پیسی با در باننو لمطول بستائی او گد موس با کئی کلن تا چه سمر اب موسکی نیکی را دوڑی گی لکا پیسی او باران چه پسر وری گی و چه سمر دیو گد کدورا نیکی در بان را دوڑی گی وما تقرب العباد الى الله بمثل ما خرج منه يعني القران دیواله نه کړه بندگانو الله ته په مثل دا چې هغه د الله نه راغله چې هغه د الله کلام دی کتاب الله دی یعنی القران دا تفسیر دی د بازرواتنا اسو کوئی دا ابو النظر هاشم ابن القاسم اللیسی نے دا د امام ترمذی د استاد دی نګوره قران د الله د تقرب یو ډیر لوی ذریعہ دا رواه احمد او ترمذی رحمهم الله حدیث کې څه ضعف شته باب سو